शुक्ल यजुर्वेदीय बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें हम लोग द्वितीय ब्राह्मण का प्रथम मंत्र विचार कर रहे थे। नैवह किंचन अग्र आसित मृत्युना एव इदम आवृतम आसित, ये वाक्य का विचार चल रहा था। अभी टीका में कहते हैं, नैवह इत्यत्र सर्वस्य प्राग उत्पत्तेर असत्व शंका मृत्यु नेत्यादि वाक्य व्याख्यानेन निरस्ता। नैवेह ये इत्यत्र इत्यत्र अर्थात अस्मिन् मंत्रे, प्राग उत्पत्ते है सर्वस्य असत्व शंका, उत्पत्ति होने से पहले सर्वस्य असत्वम, ऐसे कौन शंका क्या था? बौद्ध शून्यवादी। सर्वस्य कहने का अर्थ कार्य कारण सभी का, ये असत्व शंका इसका निराश कर दिया गया। कैसे? कहते हैं मृत्युना इत्यादि वाक्य व्याख्यान न, मृत्युना इदम आवृतम, तो मृत्यु एक हो गया आवरण करने वाला और इदम हो गया जो आवृत होने वाला, तो आवरण करने वाला और आवृत होने वाला दोनों पदार्थ है, तो फिर कैसे कह देंगे कुछ भी नहीं था? इस वाक्य का व्याख्यान के द्वारा निराश किया गया। संप्रति मृत्यु शब्दस्य अर्थांतरे रूढ़त्वान् न तेना वर्णन जगतः संभवति इति आक्षिपति। संप्रति अधुना वर्तमान, मृत्यु शब्दस्य, मृत्यु शब्द अर्थांतरे रूढ़त्वात्, अभी आप यह कहते हैं कि मृत्यु आवरक है, आवरण किया, किंतु मृत्यु शब्द अन्य अर्थ में रूढ़ है, रूढ़ अर्थात लोक प्रसिद्धि। मृत्यु शब्द का अर्थ है यमराज जो कि प्राण हरण करने वाला, अर्थांतरे अन्यस्मिन अर्थे 15 नंबर टिप्पणी क्या दिए हैं, मृतौ यमे इति अर्थ, मृत्यु मृत्यु अर्थात वही मृत्यु जो क्रिया यम, उसमें रूढ़ है होने से न तेन, तेन अर्थात जिस अर्थ में मृत्यु शब्द लोक में प्रसिद्ध है उसके द्वारा जगत का आवरण न संभवती, वो जगत का आवरण नहीं कर पाएगा। इति आक्षिपति, आक्षिपति अर्थात प्रश्न करके, उसका प्रश्न अर्थात प्रश्न नहीं आक्षेप। भाष्य में किं लक्षणेन मृत्युना आवृतम, ये प्रश्न नहीं आक्षेप, तो कौन है ऐसा जो जगत को आवृत कर देगा, इस प्रकार की उसका कथन है। मृत्यु कैसा लक्षण वाला होगा जो जगत को आवरण करेगा, इति अत आह, इस प्रकार के आक्षेप होने से उत्तर देते हैं। टीका में अभिव्यक्त नाम रूपम अध्यक्षादि अयोग्यम, अभिव्यक्त अनभिव्यक्त, हाँ अनभिव्यक्त, अनभिव्यक्त नाम रूपम अध्यक्षादि अयोग्यम अपंचीकृत पंच महाभूतावस्थातिरिक्तम माया रूपं साभासं मृत्युर इति उच्यते। अनभिव्यक्त नाम रूप, जब नाम रूप की अभिव्यक्ति नहीं हुई, अव्याकृत अवस्था जिसको कहते हैं, अध्यक्षादि अयोग्यम, अध्यक्ष प्रत्यक्ष चक्षु, चक्षु इत्यादि के द्वारा अयोग्य, क्योंकि नाम रूप इत्यादि आएगा तभी कोई प्रमाण व्यापार होगा। अध्यक्ष आदि अयोग्यम और अपंचीकृत पंच महाभूत अवस्था से अतिरिक्त है, अपंचीकृत पंच महाभूत अर्थात वह सृष्टि आरंभ हो गया, उससे अतिरिक्त अर्थात सृष्टि जब नहीं हुआ, वो कौन है? कहते हैं माया रूपम और साभासम, वो माया में भी चिदाभास रहेगा, जैसे अंतःकरण वृत्ति में चिदाभास, इसी प्रकार की माया में भी चिदाभास, अविद्या में सुषुप्ति काल में भी उसमें चिदाभास रहता है। साभासम मृत्यु रीति उच्यते, 17 नंबर टिप्पणी क्या दिए हैं, साभासम इति चिद अधिष्ठानम इत्यर्थः, चिद अधिष्ठानम साभासम माया, ये चिद अधिष्ठान में कैसा समास कहेंगे माया को कहेगा, भोगरी, चिद अधिष्ठान है जिसका, तो अधिष्ठान चित में ही माया है, चिद अधिष्ठानम, इसका अर्थ कहते हैं अज्ञातम ब्रह्म इति, द्वयोर निष्कृष्टार्थ, अज्ञात ब्रह्म, ब्रह्म है किंतु अविद्या विशिष्ट माया विशिष्ट हो गया, तो इसके अज्ञात ब्रह्म कहा जाता है, एक शुद्ध ब्रह्म, एक अज्ञात ब्रह्म कारण ब्रह्म, और दूसरा आगे आ जाएगा कार्य ब्रह्म, ज्ञात ब्रह्म हिरण्यगर्भ, अज्ञात ब्रह्म इति द्वयोर निष्कृष्टार्थ। द्वयोः भाष्य में टीका में कहा गया माया रूपम साभासम मृत्यु रीति उच्यते। माया रूप कहा गया, साभास कहा गया, दोनों का वही एक ही अर्थ है। मृत्यु रुचि उच्यते नहीं सर्वं कार्यम अवांतर कारणाद उत्पत्तुम अर्हति इति अभिप्रेत्य आह। मृत्यु यानी कि माया से ढका हुआ है, अव्याकृत है उस अवस्था में उसी के द्वारा से। नहीं सर्वं कार्यम, तो आप अभी यह कह दिए कि अपंचीकृत पंच महाभूत अवस्था से अतिरिक्त कह दिए। अपंचीकृत पंचमहाभूत सृष्टि हो जाने के बाद हिरण्यगर्भ आ जाएगा, तो हिरण्यगर्भ से आप अतिरिक्त कहते हैं, तो ये हिरण्यगर्भ से अतिरिक्त इसको अभी आप कारण कहते हैं। वो कारण है, अव्याकृत है, माया है, तो अभी क्यों आप हिरण्यगर्भ से जो अतिरिक्त है अव्याकृत ईश्वर उसको क्यों कारण मानने जा रहे हैं? ये हिरण्यगर्भ तो कारण है, यही तो सृष्टि करेगा। इसलिए कहते हैं नहीं सर्वम कार्यम अवांतर कारणात उत्पत्तुम अर्हति। अवांतर कारणात 19 नंबर टिप्पणी में हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ रूपात, हिरण्यगर्भ से सभी कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि ये हिरण्यगर्भ समष्टि सूक्ष्म है। ये अपंचीकृत पंच महाभूत उसका शरीर है, बुद्धि जैसे अपंचीकृत पंच महाभूत से हिरण्यगर्भ समष्टि बुद्धि है, तो इसलिए ये जो अपंचीकृत पंच महाभूत हुए ये क्या हिरण्यगर्भ से उत्पत्ति होंगे? नहीं हो पाएंगे, उससे पहले होंगे। तो इसलिए कहते हैं कि सारे कार्य हिरण्यगर्भ से उत्पत्ति हो जाएगा ऐसा नहीं है, तो इसलिए कारण तो अव्याकृत को ही कहा जाते हैं माया साभास। नहीं सर्वम कार्यम अवांतर कारणात उत्पत्तुम अर्हति, इस अभिप्राय से कहा। अपंचीकृत पंच महाभूत, अपंचीकृत, अपंचीकृत पहले होगा, आगे जाकर के हिरण्यगर्भ बनेगा, क्योंकि हिरण्यगर्भ समष्टि बुद्धि। बुद्धि क्या पदार्थ है? कहते हैं अपंचीकृत पंच महाभूत का समष्टि सात्विक अंश, यही तो बुद्धि है, वही हिरण्यगर्भ है। इसलिए पहले ये अपंचीकृत पंच महाभूत उत्पन्न हो गए, तस्माद वा एतस्माद आत्मनः आकाशः संभूतः। अपंचीकृत पंच महाभूत अव्याकृत से पहले बनेंगे, ईश्वर का कार्य उतना है। अपंचीकृत पंच महाभूत सृष्टि करेंगे और हिरण्यगर्भ को बना देंगे, अब मैनेजर बना दिए जगत का, अब आगे हिरण्यगर्भ आगे सृष्टि करेगा। ईश्वर अर्थात ब्रह्मा जी, ये क्या है ना, ये उपनिषद का विचार और पुराण का विचार थोड़ा ये हो जाएगा। अगर हम पुराण में एक ईश्वर मानते हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर अलग, शिव जी अलग कहते हैं, तो प्रत्येक पुराण में देखेंगे एक तो मानेंगे जो श्रेष्ठ, उसके नीचे रहेंगे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहा जाएगा। तो ये जो एक ऊपर में है वो कौन है कहेंगे, वो आप माया विशिष्ट ईश्वर इस प्रकार की मानेंगे। अथवा कहीं कहा जाएगा नहीं नहीं ये तीनों से, पुराण में ये तीनों से ऊपर जो है वो शुद्ध है। फिर वेदांत तो कहेगा कि एक शुद्ध रहेगा, एक ईश्वर रहेगा, एक हिरण्यगर्भ रहेगा। हिरण्यगर्भ पहले कार्य, प्रथम कार्य हुआ, और वो कार्य और वो क्रियान्वित तो क्रियाशील भी होगा। परमात्मा न, परम ब्रह्म परमात्मा को शुद्ध ब्रह्म शब्द से कहा जाएगा। आगे ईश्वर अर्थात माया विशिष्ट ब्रह्म आगे आएगा, कार्य वो कारण ब्रह्म हुआ, माया विशिष्ट ब्रह्म अव्याकृत कारण ब्रह्म कहा जाएगा। आगे कार्य ब्रह्म हिरण्यगर्भ, तो वेदांत तो ऐसा तीन स्तर कहेगा और ये स्पष्ट कहेगा। शुद्ध तो शुद्ध, वो कारण कार्य कुछ नहीं है, आगे आएगा कारण माया विशिष्ट हो जाने से, माया अविद्या अज्ञान कुछ भी कहे, प्रकृति विशिष्ट कहे, ये हो गया अर्थात तो माया के साथ मिल करके चैतन्य है, तो चैतन्य इसके ऊपर अभी कपड़ा आ गया मानेंगे इस प्रकार। अभी इसका कार्य हुआ अपंचीकृत पंच महाभूत बनाएगा और उनका एक समष्टि बना करके हिरण्यगर्भ इसको बना देगा, ये कार्य हो गया, ये हो गया कार्य ब्रह्म, हिरण्यगर्भ कहा जाएगा। तो पुराण में आएगा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर और इनका जन्म नहीं सुनाया जाता है, ब्रह्मा का उत्पत्ति, विष्णु का उत्पत्ति, शिव का उत्पत्ति ये पुराण में नहीं सुनाया जाता है। अगर उनका उत्पत्ति नहीं सुनाया जाता है तब ये द्वितीय, ये तृतीय कोटि में नहीं हो पाएगा। तृतीय जो हिरण्यगर्भ गर्भ है उसका उत्पत्ति सुनाया जाता है, तो अर्थात वो तीनों ये द्वितीय कोटि है जो कि माया विशिष्ट चैतन्य ईश्वर अव्याकृत कहते हैं, यही वो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। नाभि कमल से अर्थात वो वास्तविक वेदांती कहेंगे कि वो हिरण्यगर्भ नहीं है, वो विराट है। विराट अर्थात स्थूल शरीर आ गया, चतुर्मुख ब्रह्मा कहते हैं स्थूल शरीर जिनका स्वभाव होगा वो विराट पुरुष हो जाएगा, क्योंकि वो उसका स्थूल आ गया। हिरण्यगर्भ का स्थूल शरीर नहीं है, स्थूल शरीर जब आ जाएगा उसको विराट कहा जाएगा, वो चतुर्मुख ब्रह्मा हो गया, स्वभाव इत्यादि करेगा। गंतव्य जो कि माया विशिष्ट भी नहीं है, ये जो माया विशिष्ट दूसरा में आया यही ब्रह्मा विष्णु महेश्वर मतलब शिव, ये तीनों यही है, अलग अलग कार्य लेकर के इसी एक का ही नाम पड़ जाता है ये एक। और जब हम कहते हैं कि ब्रह्मा जी गए क्षीर सागर का तीर पर अभी ध्यान किए, शिव जी साथ में गए और विष्णु भगवान का ध्यान किए, ऐसा सब कहा जाएगा। अन्य शिव पुराण में देखेंगे कि वो विष्णु और ब्रह्मा मिलकर के गए शिव जी का ध्यान किए, इस प्रकार के सब अन्यत्र अन्यत्र आएगा। अर्थात ये सब और ये द्वितीय अवस्था वाला नहीं है, ये सब लिया जाएगा कि अर्थात वो तृतीय वाला जो सब कार्य करने लगेंगे इस प्रकार के लिया जाएगा। और पुराण अर्थात हम जितना ये उपनिषद का विचार को स्पष्ट धीरे धीरे करेंगे, और बहुत जगह में थोड़ा इस प्रकार विरोध दिखेगा, दिखेगा तो हम ये पुराण वाला विचार को छोड़ देंगे, है ना। इसमें उसका विचार करके किसी प्रकार के एक समाधान बैठाया जा सकता है, जहां नहीं हो पाएगा उसको छोड़ देंगे, चलो कितना करना है उसको। उपनिषद किंतु सीधा कह देगा शुद्ध ब्रह्म, माया विशिष्ट ब्रह्म, हिरण्यगर्भ, विराट, बिल्कुल सीधा आएंगे। शुद्ध हो गया, आगे कारण, आगे सूक्ष्म स्वप्न अवस्था, आगे जागृत अवस्था, विराट, ये सब आ जाएंगे। अच्छा, न ही सर्वम कार्यम अवान्तर कारणात्, अवान्तर कारण हो गया हिरण्यगर्भ, क्योंकि मूल कारण हो गया ईश्वर जो कि अव्याकृत, अवान्तर कारण से सभी नहीं हो पाएंगे इति अभिप्रेत्य आह। भाष्य में कहा अत आह असनायया, असितुम इच्छा असनाया, असितुम अस भोजन धातु है, असितुम इच्छा भोजन करने का इच्छा, इसको असनाया कहा गया। सा एव मृत्योर लक्षणम, असनाया ये मृत्यु का लक्षण है। तया लक्षित, तया लक्षितेन मृत्युना असनायया, अर्थात असनाया हो गया मृत्यु का लक्षण, तो अर्थात असनाया असितुम इच्छा क्षुधा, अभी उसी के द्वारा मृत्यु का लक्षण किया गया। मृत्युना मृत्यु हो गया असना का मतलब, मृत्यु का लक्षण हो गया असनाया, असनाया भक्षितुम इच्छा मृत्यु का लक्षण हो गया। मृत्युना आगे तृतीया कह करके असनायया, मृत्युना असनायया, दोनों में तृतीया है अर्थात मृत्यु असनाया, किंतु पहले क्या कह दिए, मृत्यु का लक्षण हो गया असनाया, मृत्यु का लक्षण असनाया, अभी कहते हैं मृत्यु असनाया, क्यों लक्ष्य लक्षण को एक मान करके ये कह दिया, कह दिए मृत्यु असनाया। वास्तविक मृत्यु का लक्षण असनाया, इस प्रकार की बात है। टीका में कथम यथोक्तो मृत्युर असनायया लक्ष्यते, वो मृत्यु यथोक्त मृत्यु अर्थात जो जगत को आवरण करके रखा है सृष्टि से पहले अव्याकृत, वो असनाया के द्वारा कैसे उसका लक्षण किया जाता है। नहीं मूल कारण से असनायादि मत्व, जो मूल कारण है अव्याकृत उसमें तो कोई असनाया असितुम इच्छा उसका नहीं होती है, तो अभी आप मूल कारण को कहते हैं और असनाया के द्वारा उसका लक्षित कर देते हैं, किंतु वो जो मूल कारण है उसमें असनाया नहीं होती है, पूर्व पक्षी शंका करता है। क्यों असनाया मूल कारण में नहीं होती है, कहते हैं असनाया पिपासे प्राणस्य इति स्थितिर। असना पिपासा ये प्राण का धर्म है, ये बुद्धि का धर्म नहीं है। तो यहाँ प्राण अर्थात तो प्राण लक्षित हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा, तो असना तो हिरण्यगर्भ का लक्षण है, आप उसको अभ्याकृत में कैसे कह दिए, ये शंका करता है। भाष्य में कथम असनाया मृत्यु रीति, असनाया को मृत्यु कैसे कह दिए। टीका में ये अष्टाध्याय है ना, असनायो दन्यो धनाया गर्धेशु पिपासा बुभुक्षा पिपासा गर्धेशु, ऐसे ये सूत्र है, ये अष्टाध्याय सूत्र है। असनाया और उदन्य और धनाय, ये तीन शब्द को निपातन करके महर्षि लिख दिए, असनाया उदन्य और धनाय। अर्थ हो गया बुभुक्षा पिपासा गर्ध, गर्ध आकांक्षा इच्छा। तो बुभुक्षा अर्थ में असनाया, पिपासा अर्थ में उदन्य, और गर्ध अर्थ में आकांक्षा अर्थ में धनाय, धन की इच्छा। ये अष्टाध्याय सूत्र है, असनायो दन्या धनाया बुभुक्षा पिपासा गर्धेशु। हिरण्यगर्भ को भी मतलब भूख लगता है, सारे भूख हिरण्यगर्भ का ही है। बुद्धि खुलने से ही भूख लगेगा, सुसुप्ति में कोई भूख रहेगा नहीं रहेगा, पूर्व पक्ष पूछ रहा है। कैसे मंत्र में ये जो शब्द है मंत्र का? हाँ, ये श्रुति में है असनाया शब्द, लोक में असनाया शब्द व्यवहार नहीं, इसमें यहाँ पे जो इसी श्रुति का अर्थात महर्षि वो सूत्र बनाते हैं। नहीं, ये यहाँ पे जो असनाया शब्द के ऊपर विचार कर रहे हैं, इससे पहले ये भाष्य का विचार होता है, ये मंत्र में है ना, असनाया ही मृत्यु, मृत्यु ना एवं इदम आवृतम आसित, फिर स्वयं मंत्र ही कहते हैं कि मृत्यु कौन है, असनाया ही मृत्यु मंत्र है, 28 पृष्ठ में मंत्र आया था। टीका में असनाया पिपासे प्राण सेति स्थितेर, असनाया पिपासा ये दोनों तो प्राण का धर्म है, प्राण अर्थात तो सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ, ये सब हिरण्यगर्भ का धर्म है। इति संकते भाष्य में कथम इति, कथम असनाया मृत्यु रीति। अच्छा, ये तो अभी हम लोग जो कमजोर चक्षु वाले हमारे लिए तो अच्छा है, जिनका चक्षु ठीक है वो गेट खोल दीजिए, जितना होगा देखा जाएगा। वो खिड़की भी खोल दी तो भी नहीं होगा, मोबाइल की लाइट से। हाँ ठीक है, जिनका दृष्टि शक्ति थोड़ा जोर है वो चलेगा, नहीं तो मोबाइल से कम चलाना। वो दरवाजा बंद कर दो, वो दरवाजा नहीं नहीं, अच्छा ये लोग को दिखेगा नहीं ना, अच्छा चलेगा, थोड़ा बहुत चलेगा। अच्छा ठीक है, मैं मूल कारणस्य एव सूत्रत्वं प्राप्तस्य सर्व संहर्तृत्वात् मृत्युत्वे सति। अच्छा आप अभी, अच्छा और हमारे पास एक्स्ट्रा ये नहीं है, चलो इसे चलाएंगे। ना ना हमको नहीं चाहिए, मतलब उनके लिए अविनाश जी के लिए। अच्छा आप ये दे दीजिए अभी, हाँ वो तो जरूरत नहीं है, छोड़ दिए। मूल कारणस्य एव सूत्रत्वं प्राप्तस्य, अभी मूल कारण ही सूत्र बना हुआ है, मूल कारण कौन है? अब थोड़ा दोनों थोड़ा और सट जाने से एक मोबाइल से हो सकता है। मूल कारण था अव्याकृत, वही अभी सूत्रत्वं प्राप्त, वही हिरण्यगर्भ बना है, अर्थात अभी वो सूक्ष्म कारण शरीर अपने ऊपर में सूक्ष्म शरीर को ले लिया, तो अंदर में वो रहेगा नहीं रहेगा, वो रहा। कहते हैं सूत्रत्वं प्राप्तस्य सर्व संहर्तृत्वात्, ये सभी का संहार करता है। कहाँ ऐसे 10 नंबर टिप्पणी कहे, सर्व संहर्तृत्वादि अध्यात्मं बागादीनाम अधिदैवं च अग्न्यादीनाम सर्वेषां संवर्ग विद्या उक्तानम। छांदोग्य में एक संवर्ग विद्या आता है, वो ब्रह्मचारी जाता है भिक्षा करने के लिए, ये तीन लोग बैठ करके उद्गीत का विचार कर रहे थे, एक राजा दो ब्राह्मण, तो वहाँ ये बात आता है कि अर्थात वो संवर्ग उपासना करता है, संवर्ग प्राण, तो तो अर्थात सभी उसमें लय हो जाते हैं। तो प्राण लक्षित हिरण्यगर्भ ही सभी का संहार करता है। और वो हिरण्यगर्भ कौन है कहते हैं, वही ईश्वर अभी हिरण्यगर्भ बना हुआ है। इसलिए सर्वसंहर्ता यद्यपि वास्तव हिरण्यगर्भ है किंतु उसका वास्तव स्वरूप हो गया ईश्वर, इसलिए ईश्वर को मृत्यु कह दिया गया। सर्वसंहर्तृत्वात् मृत्युत्वे सति वाक्य शेष उपपत्ति रीति परिहरति। अगर हम हिरण्यगर्भ को यहाँ लिया जाएगा अर्थात मृत्यु शब्द से, आगे जो वाक्य आएगा वो ठीक घट जाएगा। उच्यते, आगे दिखाते हैं वाक्य। उच्यते असनाया ही मृत्यु हो, असनाया मृत्यु ही शब्देन प्रसिद्धम हेतुम अवद्योतयति। ये मंत्र है असनाया ही मृत्यु, तो वहाँ ही शब्द है, ही शब्द से प्रसिद्धम हेतुम अवद्योतयति। जो प्रसिद्ध हेतु है उसको कहते हैं प्रसिद्ध हेतुम। टीका में प्रसिद्धम एव प्रकटयति, असनाया ही मृत्यु है तो इसमें प्रसिद्ध हेतु भाष्य में उसको स्पष्ट करते हैं। यो ही असितुम इच्छति स्व असनाया अनंतरम एव हन्ति जंतुन। जो पशु असितुम इच्छति अभी खाने का चाहता है, असनाया अनंतरम अभी उसको बुभुक्षा हो गई, खाने का इच्छा हो गया, तद अनंतरम जंतुन हन्ति, फिर जंतुओं को मारता है। तेन असौ असनाया लक्ष्यते मृत्युर इति असनाया ही इत्यादि। तेन असनाया, असना के द्वारा, असौ असौ अर्थात वो हिरण्य गर्भ मृत्युर इति लक्ष्यते, मृत्यु ऐसे लक्षित किया जाता है असनाया शब्द के द्वारा। वाक्य क्या है मंत्र में कहते हैं असनाया ही मृत्यु इति आह। वास्तव असना तो हिरण्यगर्भ में, किंतु हिरण्यगर्भ तो उसका वास्तव स्वरूप हो गया अव्याकृत ईश्वर, इसलिए ईश्वर को मृत्यु शब्द से कह दिया गया। टीका में तथापि प्रसिद्ध मृत्युम हित्वा कथम हिरण्यगर्भ उपादानम अत आह। तो ठीक है, अभी आप हिरण्यगर्भ को मृत्यु कह दिए, तो अभी प्रसिद्ध मृत्यु को छोड़ करके हिरण्यगर्भ को कैसे आप मृत्यु शब्द से लिए, ये प्रश्न होने से भाष्य में कहते हैं बुद्धियात्मनो असनाया धर्म। बुद्धियात्मा जो हिरण्यगर्भ उसी का धर्म है असनाया, क्षुधा का उसी का धर्म है, वास्तविक प्राण का धर्म है, किंतु ये प्राण और ये अंतकरण ये सब मिल करके एक ही सूक्ष्म शरीर होते हैं, वही हिरण्यगर्भ हो जाता है। तो इसलिए असना भी उसी का ही धर्म हो गया, हिरण्यगर्भ का धर्म हो गया। इति स एव, हाँ, इति स एष बुद्धि अवस्थो हिरण्यगर्भो मृत्युर इति उच्यते। इसलिए वही बुद्धि अवस्था जो हिरण्यगर्भ है, बुद्धि अवस्था अर्थात बुद्धि अवस्था यश्य, वो हिरण्यगर्भ वास्तव था वो ईश्वर, अभी बुद्धि अवस्था होकर के हिरण्यगर्भ, उसी को मृत्यु ऐसे कहा जाता है। टीका में उक्तं हेतुं कृत्वा फलितं आह। जो कहा गया उसको हेतु बना करके अभी फलित, तात्पर्य क्या है, उक्त क्या कह दिया गया कि बुद्धि का ही हिरण्यगर्भ का ही धर्म है असना, फलित तो क्या हो गया जो बाकी हम लोग देख लिए। इति, इति का अर्थ वास्तविक अतः, इस कारण से अनेन प्रकारेण ये बुद्धि अवस्था हिरण्यगर्भ, उसी को मृत्यु शब्द से कह दिया गया। टीका में ननु न तेन जगत आवृयते मूल कारणेन एव तद आवरणात् कथम वाक्य उपक्रम उपपत्ति। अभी आप हिरण्यगर्भ को मृत्यु कह दिए, किंतु हिरण्यगर्भ के द्वारा जगत आवरण तो नहीं होता है, क्योंकि हिरण्यगर्भ तो स्वयं जगत हो गया, वो जगत का आवरण कैसे करेगा। न तेन जगत आवृयते, जगत का आवरण नहीं होता है, फिर जगत का आवरण कौन करता है, कहता है मूल कारण नैव, ईश्वर के द्वारा ही आवृत होता है। मूल कारण नैव तद आवरणात्, तद पद से जगत, मूल कारण से ही जगत का आवरण होने से तत् कथम वाक्य उपक्रम उपपत्ति। वाक्य उपक्रम अर्थात तो आरंभ किए थे मृत्यु के द्वारा जगत आवरण, अभी मृत्यु शब्द से हिरण्यगर्भ कहते हैं अर्थात तो हिरण्यगर्भ के द्वारा जगत आवरण ये मानना पड़ेगा। अभी तो वाक्य का उपक्रम के साथ ये विरोध हुआ। तेन, उत्तर देते हैं भाष्य में, तेन मृत्युना इदम कार्यम आवृतम आसित। तेन मृत्युना, अभी मृत्यु शब्द से किसको कहते हैं, हिरण्यगर्भ, उस हिरण्यगर्भ के द्वारा कार्यम आवृतम आसित, अर्थात हिरण्यगर्भ के आगे जो और कार्य आना है वो सब कार्यों को ये हिरण्यगर्भ आवरण करके रखता है। जैसे दृष्टांत देते हैं, यथा पिंडावस्थया मृदा घटादय आवृता शिवर इति, मृद के द्वारा घट आवृत हुआ है। अभी कहते हैं मृद के द्वारा नहीं, पिंड के द्वारा घट आवृत हो गया, तो मृद स्थानीय किसको लिया जाएगा, पिंड स्थानीय किसको लिया जाएगा, मृद स्थानीय ईश्वर कारण ब्रह्म, और पिंड स्थानीय हिरण्यगर्भ, और घट स्थानीय जगत, इस प्रकार की हो जाएगा। इति तद्वत, अभी हिरण्यगर्भ आ गया आवरण करने वाला। तन मनो अकुरुत, तद मनो अकुरुत, तद पद से किसको लिया जाएगा, हिरण्यगर्भ, ऐसा लेना चाहिए। अभी टीका में कहते हैं ननु हिरण्यगर्भ है प्रकृते, अभी बनाने वाला हिरण्यगर्भ आ गया, ये प्रकृत है, तो हिरण्यगर्भ ये कौन सा लिंग में चलेगा, हिरण्यगर्भ ये पुंगलिंग होगा, तो ये थोड़ा मस्जिद बंद कर दीजिए दरवाजा, तो ये हिरण्यगर्भ वो पुंगलिंग है, हिरण्यगर्भ है प्रकृते, अभी प्रकरण आरंभ हो गया हिरण्यगर्भ का। सृष्टरी, अभी जो सृष्टा है उसमें नपुंसक प्रयोग कैसे, ये चलेगा, ये रंदी देखें फिर जाएगा तो कठिन होगा ना, अभी कथम सृष्टरी नपुंसक प्रयोग, हिरण्यगर्भ पुंगलिंग है, आप तन मनो अकुरुत तद नपुंसक कैसे कह दिए, शंका करने वाला। तो कथम सृष्टरी नपुंसक प्रयोग तत्राह तदिति, भाष्य में कहते हैं तदिति मनसो निर्देश, तद पद से कर्ता को नहीं कहा गया, कर्म को कहा गया, तो तन मन, तन मन अर्थात वह मन जो बना, अर्थात तद कर्ता नहीं कर्म है, तदिति मनसो निर्देश, मन को बनाया। आगे टीका में वाक्यार्थम अधुना कथयति, तभी तन मनो अकुरुत, ये तो तद पद से कर्म मन को लेंगे, अभी वाक्यार्थ कहते हैं भाष्य में। स प्रकृतो मृत्यु, अभी जो प्रकृत, प्रकृत अर्थात आरब्धम प्रतिपादनम यस्य, उसको कहते हैं प्रकृत, जिसका प्रकरण चल रहा है उसको प्रकृत कहेंगे, जिसका प्रतिपादन आरंभ हुआ है। अभी मृत्यु शब्द से किसका विचार चल रहा है, हिरण्यगर्भ, तो स प्रकृत मृत्यु हो हिरण्यगर्भ, वक्ष्यमाण कार्य शिश्रिक्षया, आगे वो कार्य बनाएगा, हिरण्यगर्भ आगे बनाएगा, विराट को बनाएगा, वक्ष्यमाण कार्य अच्छा नव टिप्पणी, कार्य विराट आदि इत्यर्थ, विराट को बनाएगा, हिरण्यगर्भ विराट को बनाएगा, वक्ष्यमाण कार्य शिश्रिक्षया, शिश्रिक्षया में धातु क्या हो जाएगा, सृज विसर्ग अर्थात सृष्टि करेगा, सृज इस मतलब इच्छा करने, सृष्टि करने का इच्छा करके वो हिरण्यगर्भ तत्कार्या लोचनक्षमं मनशब्द वाच्यम संकल्पादिलक्षणम अंतःकरणम अकुरुत कृतवान। अभी हिरण्यगर्भ आगे विराट को बनाएगा, विराट को बनाने के लिए वो कैसा बनाएगा उसका पहले विचार करना चाहिए, जैसे कुलालो पहले विचार करते हैं, तद आलोचन क्षमम, कार्य का प्रकार का आलोचन करने में क्षम समर्थ मन शब्द वाच्यम संकल्पादि लक्षणम, संकल्पादि लक्षणम स्वरूपम जिसका है मन, संकल्प विकल्प ये सब मन का कार्य है, ऐसे मन अंतःकरणम, उसी को अंतःकरण कह दिया गया, अकुरुत अकुरुत कृतवान बनाया, अर्थात हिरण्यगर्भ पहले एक मन को बनाया, कहते हिरण्यगर्भ मन को बनाया, करता था हिरण्यगर्भ तो मन ही है, अर्थात अभी उसको अनुभव होने लगा कि हाँ हमारा अभी एक मन है, इस प्रकार की बनाया, अर्थात अर्थात जैसे कहते ना सुसुप्ति से बाहर जग गया, बुद्धि तो आ गया, किंतु जब कुछ इंद्रिय इत्यादि कार्य अथवा बुद्धि में कोई विचार चलेगा तब तो हमको लगता है अच्छा बुद्धि कार्य करने लग गया, इस प्रकार कहते हैं अंतकरण तो जैसे जग गया आ गया अंतकरण, किंतु कार्य करने लगने से कहते हैं मनो अकुरुत। केन अभिप्रायण मनो अकरोद, किस अभिप्राय से मन को बनाया, अर्थात क्यों ये मन को बनाया। टीका में भूत सृष्ट्य तिरेकेण भौतिकस्य मनसः सृष्टिर अयुक्ता इति मत्वा पृच्छति। अच्छा, भूत सृष्टि अतिरेकेण, भौतिक मन का सृष्टि नहीं हो पाएगा क्योंकि मन तो अपंचीकृत पंच महाभूत का समष्टि है, तो भूत सृष्टि तो अभी नहीं कहा गया, तो आप कह दिए कि हिरण्यगर्भ हो गया, आगे वो कार्य बनाएगा, तो मन सह सृष्टि अयुक्ता इति मत्वा पृच्छति केन अभिप्रायेण, प्रतीक है केन, केन अभिप्रायेण अर्थात तो कैसे वो बनाया। टीका में अपंचीकृतानाम भूतानाम, अभी अपंचीकृत भूत इसको हिरण्यगर्भ बनाएगा क्या? वो पहले से ही है, तो क्योंकि हिरण्यगर्भ पदार्थ उसका शरीर किससे बना हुआ है? अपंचीकृत से, इसी को कहते हैं टीका में अपंचीकृतानाम भूतानाम, हिरण्यगर्भ देह भूतानाम प्रागेव लब्धात्मकत्वात् तेभ्यो मनो मनो व्यक्तिर अविरुद्धा इति मन्वानो ब्रूते। अपंचीकृत जो भूत है वो हिरण्यगर्भ का देह ही है, अर्थात ऐसा नहीं कि अपंचीकृत पंचमहाभूत जितना बन गया उससे एक अंश से हिरण्यगर्भ बन गया, बाकी कुछ और मिट्टी बाकी रहा, ऐसा नहीं, वो पूरा ही हिरण्यगर्भ है। हिरण्यगर्भ देह भूतानाम, अपंचीकृत पंचमहाभूत जितने हैं सभी हिरण्यगर्भ ही है, हिरण्यगर्भ का देह है, इसलिए प्रागेव लब्धात्मकत्वात् वो हिरण्यगर्भ से पहले हो गए हैं। तेभ्यो मनो व्यक्ति, उससे मन की व्यक्ति, व्यक्ति अर्थात प्रकट हो गया काले, मनो कार्यक्षम होने, मनो व्यक्तिर अविरुद्ध, मनो है ना, हाँ, मन सबको हसी से उत्तर होकर के मन का व्यक्ति, व्यक्ति अर्थात प्रकट अभिव्यक्ति, तो कोई विरोध नहीं है। मनवानो ब्रूते अर्थात प्रश्न हुआ था कि कैसे ये मन को बना दिया, अपंचीकृत पंच महाभूत तो है नहीं, ये शंका हुआ था, कह दिया वो पहले से ही हो गया था। क्या चीज? तेभ्य, तेभ्यो मनो व्यक्ति, तेभ्यो अर्थात लब्धात्मक जो हो गए, कौन? अपंचीकृत पंच महाभूत, अपंचीकृत अपंचीकृत भूतेभ्य मन का व्यक्ति हो गया, अभिव्यक्ति हो गई। भाष्य में उच्यते तभी किस अभिप्राय से बनाया, कहते हैं कि आत्मन्वी आत्मवान श्याम भवेयम, मैं आत्मन्वी हो जाऊं अर्थात आत्मवान हो जाऊं। अच्छा, ये असमाया मेधा स्रजो विनिहि, तो उसमें आत्मन नहीं है, असमाया मेधा स्रज इतना है, उसे विनि प्रत्यय होगा, यहाँ शायद उसके बाद है कि अन्य भ्यूपी दृश्यन्ते, ऐसा शायद है कि वहां भी है, उसे फिर आत्मन्वी ये हो गया, ठीक है, आत्मन के आगे भिन्न प्रत्यय हो जाने से आत्मन्वी बहुलम च, अच्छा हाँ बहुलम च, बहुलम बहुलम छंदसी, बहुलम च बहुलम छंदसी, बहुलम छंदसी, तो मैं आत्मवान आत्मवान श्याम मन वाला हो जाऊं, मन वाला अर्थात मन कार्य करने से हमको लगता है कि मेरा मन अभी है, तो इसी प्रकार के अर्थात अभी वो आलोचन करने के लिए समर्थ हो जाएगा, मन वाला हो जाऊं श्याम, श्याम अर्थ भवेयम हो जाऊं। ठीक है, मैं स्वात्म बत्वस्य स्वाभाविकत्वात् न तद आशंसनीयम इति आशंक्य वाक्यार्थ अहम्। आत्मवत्वस्य स्वाभाविकत्वात्, आत्मवाला मैं हो जाऊं, मन कार्य करने लगने से मैं अभी मन वाला हो जाऊं, तो इस प्रकार की ये कहते ये तो स्वाभाविक है, कोई थोड़ी नींद से उठ करके सोचता है कि मैं मन वाला हो जाऊं, ये तो स्वाभाविक है। न तद आशंसनीयम, आशंसनीयम न प्रार्थनीयम, उसका इच्छा नहीं करनी चाहिए, इति आशंक्य वाक्यार्थम आह। वास्तव यहाँ वाक्य का आत्मन्वि श्याम, मैं आत्मवाला हो जाऊं, इसका क्या अर्थ? अहम अनेन आत्मना, आत्मा शब्द का अर्थ मन, आत्मना मनसा मनस्वी श्याम इति अभिप्राय, इस मन के द्वारा मैं मनस्वी हो जाऊं, मनस्वी अर्थात मनन करने का सामर्थ्य वाला हो जाऊं, जो कार्य बनाना है तद विषय को विचार करने का सामर्थ्य वाला हो जाऊं। टीका में इति अभिप्रायः, एक नंबर टिप्पणी अभिप्रायण, अच्छा इति अभिप्रायण तन मनो अकुरुत इत्यर्थ। आगे टीका में मनसो व्यक्तस्य उपयोगम आह, अभी मन वाला हो गया, मन साथ में आ गया, ये ये मन को अभिव्यक्त कर दिया, क्या कार्य है कहते हैं, स प्रजापतिर अभिव्यक्तेन मनसा, स के ऊपर टिप्पणी है अभिप्रायवतोपि न असक्तस्य श्रेष्ठता इति आशंक्यसु अर्चन। अच्छा, अभिप्राय हो गया कि मैं अभी ये सृष्टि बनाऊ, खाली अभिप्राय हो जाने से अगर सामर्थ्य नहीं है, खाली अर्थी होने से कर्म हो जाएगा, नहीं होगा। इसके लिए कहते हैं स प्रजापतिर अभिव्यक्तेन मनसा समनस्क सन अर्चन अर्चयन पूजयन आत्मानम एव कृतार्थो अस्मि इति अचरत चरणम अकरोत। तभी वह प्रजापति, प्रजापति अर्थात हिरण्यगर्भ, क्योंकि अभी हिरण्यगर्भ ही बना है और मन वाला हो गया, अभिव्यक्तेन मनसा, अभी मन अभिव्यक्त हो गया, तो अभी प्रजापति हिरण्यगर्भ समनस्क हो गया, मनसा सह इति समनस्क, सन मन वाला होकर के अर्चन, अर्चन का अर्थ कहते हैं अर्चयन, अर्च धातु चुरादिगण में होने से अर्थात पूजा करता हुआ, पूजयन पूजा करता हुआ, आत्मानमेव कृतार्थो अस्मि इति अचरत, अभी मैं कृतार्थ हो गया अर्थात मन साथ में अभी कार्य करना आरंभ कर दिया। तो कृतार्थ होना इसका क्या अर्थ, तीन नंबर टिप्पणी में कहते हैं सूत्रात्मन, सूत्रात्मा हिरण्य गर्भ, हिरण्य गर्भ में दो शक्ति रहते हैं, कि ज्ञान शक्ति एक क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति को लेकर के हिरण्य गर्भ शब्द से कहा जाता है। तो हिरण्य गर्भ, हिरण्यम विशुद्धम विज्ञानम गर्भो अंतःसारो यस्य, विशुद्ध विज्ञान है जिसका अंतःसार, हिरण्य गर्भ ज्ञानी है, इसलिए उसका अंदर क्या है उसका अंतःकरण जानता है, विशुद्ध विज्ञान में तो ज्ञान स्वरूप हूँ। तो ज्ञान शक्ति को लेकर के हिरण्य गर्भ और क्रिया शक्ति को लेकर के सूत्रात्मा कहा जाता है। तो अभी वो जगत सृष्टि करना है इसलिए कहते हैं अत्र सूत्रात्मन, अभी हिरण्य गर्भ कह रहे थे सृष्टि करना कार्य करना इसलिए सूत्रात्मन कह दिए। सृष्टि विषय प्राण, प्राण क्रिया शक्ति है इसलिए समष्टि प्राण सूत्रात्मा वही हिरण्य गर्भ है, समष्टि बुद्धि हिरण्य गर्भ कहते हैं, ये दोनों एक ही पदार्थ है, एक ही पदार्थ दो अलग अलग उसका शक्ति को लेकर के अलग अलग नाम कह देते हैं। अत्र सूत्रात्मनः सृष्टि विषये, अभी वो सूत्रात्मा अर्चना करना आरंभ कर दिया, पूजा किया, क्या पूजा किया कहते हैं सृष्टि विषये सत्तो अस्मि, ये सृष्टि करने का सामर्थ्य मेरे में है, इति स्व सामर्थ्य आलोचनम एव अर्चनम, मेरे में सामर्थ्य है नहीं है विचार करके वो निश्चय कर लिया मेरे में सामर्थ्य है, यही अर्चना करना पूजा करना। आत्मानम एव इति भाष्य में आत्मानम एव कृतार्थो अस्मि इति अचरत, अचरत अर्थात निश्चय कर लिया आगे सृष्टि करने के लिए वो प्रस्तुत हो गया। चरणम अकरोत, चरणम व्यापार, सृष्टि करने में मेरे में सामर्थ्य है और मैं मन वाला भी हो गया इस प्रकार की जान करके आगे व्यापार करेगा अर्थात आगे वो सृष्टि करेगा। तस्य प्रजापतेर अर्चतः, अभी प्रजापति अर्चना आरंभ कर दिया, अर्चना अर्थात सामर्थ्य का निश्चय कर लिया, अर्चतः प्रजापते है अर्चतः पूजयतः सब समान अधिकरण है उस प्रजापति का जो कि अर्चना करता है अर्थात पूजा करता है। क्या सृष्टि किया कहते हैं आपो रसात्मिका पूजांग भूता अजायंत उत्पन्न, अभी सृष्टि करने का सामर्थ्य आ गया, क्या सृष्टि किया कहते हैं आपह, आपह रसात्मिका रस जल रूप है, पूजा का अंगभूत ये जितने इष्टि होते हैं पूजा में अधिक परिमाण में जल द्रव्य ही लगते हैं, चाहे सोम करे चाहे इष्टि करे, इष्टि अर्थात दुग्ध दधि घृत इत्यादि से जो कर्म होगा, सोम या करेंगे तो वो भी सोम वो भी रसात्मक है, और एक ही पशु जो कि रसात्मिका नहीं है बाकी दो रसात्मक है इसलिए पूजा का अंगभूत। अजायंत आप हो बहुवचन इसलिए अजायंत उत्पन्न, जल की उत्पत्ति यहाँ किया। तो यहाँ आगे टीका में कहेंगे, टीका में ननु तैतरीय काणाम आकाशादि सृष्टि उच्यते तत्कथम यह अपाम आदो सृष्टि वचन तत्र, तैतरे उपनिषद में आया तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाशः संभूत आकाशाद् वायु वायोस्तेजः आगे वायु वायोस्तेजः आगे अग्ने है अग्ने वायोस्तेजः तेजसः आप तेजस नहीं अग्ने है आप अग्नेराप तो अग्नेराप है आगे तो फिर अद्भ्यः पृथ्वी। अभी तैतरीय उपनिषद में तो आकाश वायु तेज कह करके आगे कहा गया जल का। अभी यहाँ आप कैसे प्रथमे यह अपाम आदु सृष्टि वचनम कैसे कह दिए, इसका समाधान देते हैं भाष्य में। अत्र अत्र का अर्थ टीका में कहते हैं सप्तम्या हिरण्य गर्भ कर्तृक सर्ग उक्ति, हिरण्य गर्भ ने जो सृष्टि किया उसको यहाँ अत्र शब्द से कहा जाता है। हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ जो सृष्टि करेगा वो अपंचीकृत का करेगा ना पंचीकृत का करेगा, पंचीकृत का ही करेगा। भाष्य में अत्र अत्र अर्थात हिरण्यगर्भ सृष्टि में आकाश प्रभृति नाम त्रयाणाम उत्पत्ति अनंतरम इति वक्तव्य। अभी हिरण्यगर्भ यहाँ सृष्टि कर रहे हैं, आकाश इत्यादि ये तीनों का पंचीकृत हो गया, आगे जल का पंचीकृत कर रहे हैं। वक्तव्यम यह कहाँ है, तत्कथम तत्कथम यह अपाम आदो, हाँ यह का अर्थ वही अत्र शब्द हिरण्यगर्भ कर्तृक सृष्टि में। भाष्य में श्रुत्यंतरम श्रुत्यंतर सामर्थ्यात विकल्प असंभवाच सृष्टि क्रमस्य, आकाश वायु अग्नि का सृष्टि हो करके आगे जल का कर रहे हैं। श्रुत्यंतर सामर्थ्यात इस प्रकार की मानना पड़ेगा, क्यों कहेंगे विकल्प असंभवात, सृष्टि का क्रम जैसा होना है ऐसे ही होगा, उसमें कोई विकल्प नहीं हो जाएगा। तो असंभवाच विकल्प असंभवाच सृष्टि क्रम से, सृष्टि का क्रम में विकल्प नहीं हो पाएगा। टीका में सप्तम्या हिरण्य गर्भ कर्तृक सर्ग उक्ति, हिरण्य गर्भ जो सृष्टि किया उसी को यहाँ कहा जाता है। त्रयाणाम पंचीकृता नाम इति यावत, हिरण्य गर्भ पंचीकृत पंच महाभूतों को बनाता है इति यावत। अच्छा ननु कैसे बाकी तीन करके ये दो को करता है, अर्थात जहाँ भी कुछ दो तीन इस प्रकार छांदोग्य में वो समाधान देते हैं ना, छांदोग्य में तो तेज ईक्षत प्रथम तेज सृष्टि किया, वहां भी कहा जाता है आकाश वायु सृष्टि करके तेज होता है, सर्वत्र क्रम वही स्वीकार करते हैं। टीका में ननु आकाशाद्य तैतरीय सृष्टिर, अच्छा यहाँ से यहाँ तक ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नंदी के सदस्य कभी भी आया हाव के बाद यो कैसे हाव के बाद यो क्यों रखा है, हाव के बाद यो क्यों रखा है, आकाश के बीच उसके बाद यो जो है वो जल का बीच। अच्छा ये नंदीकेश्वर में से समाधान दिए, हाँ मतलब इस विषय को जितना प्रश्न हो सकता है सब समाधान उसमें दे दिए। अच्छा ठीक है, अच्छा खिड़की भी बंद कर देंगे।